dragon lord. Stay in solitary. You'll find the room of the holy wolves neath Hell's Kitchen. Silence! To już taka tradycja, że zespół Toto gra w Polsce koncerty właśnie 25 czerwca, czyli w dniu urodzin Davida Page'a. Tak było w 2013 roku. Byłem w Atlas Arenie w Łodzi. Klaskałem, śpiewałem, no a potem ukazała się podwójna płyta kompaktowa. 35. rocznica działalności zespołu Toto i tak świętowali albumem Live in Poland. Kilka dni temu, też 25 czerwca, zagrali koncert w Sopockiej Operze Leśnej. Marek Niedźwiecki był, opowiadał Państwu już i pewnie jeszcze będzie wracał do tego koncertu, bo widziałem, że podobało się. I Państwu zgromadzonej także tłumnie publiczności, co można sprawdzić choćby na zdjęciach w różnych miejscach w internecie, że to był kolejny wyjątkowy koncert zespołu Toto w naszym kraju. Tym razem bez Davida Page'a, któremu życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Ale myślę, że o to możemy być spokojni. To jest kolejny fragment naszej rozmowy sprzed 6 lat. Udało mi się wtedy przed tym wyjątkowym urodzinowym koncertem zespołu Toto w Łodzi porozmawiać z Davidem Page'em. Może jeszcze dziś się do Państwa odezwie. A teraz wracamy na tę płytę. Słuchaliśmy początku tego koncertu, teraz wracamy już później. To było tak poukładane, żeby tej muzyki było sporo różnej. I tych sprzed 40 lat utworów, no i tych sprzed 20 lat także. Była taka płyta w 99 roku. Wtedy przyjechali po raz pierwszy do Polski na 2 koncerty do sali kongresowej. Też tam byłem, też śpiewałem i też klaskałem. To teraz do tego 99 roku się przeniesiemy. The dues we have paid and the tears we have cried. dead in the empty. Can we take it anymore? Have we lost enough faith in our God? Lord, who we are. Never. When we look in our lives, what do we find? Thank you. Thank you. Are you ready to party now? Are you ready to do this?

in my mind. Thoughts I can't define. My heart is racing and the night goes on. I can almost hear a laugh coming from your photograph. Funny how a look can share a thousand meanings. A well-intended lies, contemplating. What someone else is thinking. Broken something new. I have an altered point of view. Just a certain someone's conscience playing. I held it in my hand. I did not understand what lives inside the wind that cries a name. Trying to catch your shooting star. Time passes quickly and changes. Tak było. 25 czerwca 2013 roku Atlas Arena Łódź, zespół Toto, świętujący 35-lecie. Kilka dni temu w Operze Leśnej w Sopocie, podobno na początku koncertu Hold the Line. Oni są ciągle w trasie. 30 czerwca Berlin, potem Monachium, potem Włochy, Francja, Holandia. Jesienią wracają do Stanów. Mariusz Owczarek, dziękuję Państwu za to spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Po czwartej Grzegorz Zembrowski i jego Mikrokosmos. A my wracamy jeszcze na ten pamiętny koncert zespołu Toto do Łodzi. 25 czerwca 2013 roku. Do usłyszenia. Hold your heads up high now.